Magda Trzaska. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry Państwu. Sobota, 9 dzień stycznia, jest czwarta. Thank you. Tak jak zapewne Państwo się orientują, jest dzisiaj sobota, chyba że jeszcze Państwo jedno oko mają zamknięte i leżą sobie pod kołdrą. A jeżeli jest sobota, no to tak jak się pewnie Państwo orientują, Trójka budzi jazz and bass i różne fajne elektroniczne pochodne gatunki do godziny 6. Halina Leszczyńska program zrealizuje. Ja jestem Michał Grabkowski, będę mówił do mikrofonu i przygotowałem muzykę. Muzykę, która mam nadzieję, że sprawi, że ten poranek upłynie nam pięknie. Artysta, który wystąpił przed sekundą, nazywa się Ash Walker. Być może za dużo o sobie nie pisze z tego, co sprawdziłem, no ale ważne, że nagrywa. Ale zanim zaczął nagrywać, pojeździł troszeczkę po świecie jako DJ na różnych rootsowo-regowych imprezach, przegrywał z gramofonów, no ale nadszedł rok 2019 i wydał płytę Aquamarine. I to jest bardzo dobry album, powiem tak w skrócie. A utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, to próbka z tego wydawnictwa właśnie. Dzisiaj kilka, mam nadzieję, dobrych płyt, które sprawią, że, tak jak powiedziałem, ten poranek będzie przyjemny. Oto kolejne Down Tempo wydawnictwo. A ten artysta z Korei nazywa się Charles Webster, jest DJ-em, producentem, który w kręgu muzyki house się obraca, no ale proszę bardzo, czasami zrobi sobie coś innego i zrobi sobie na przykład taką down tempo płytę i to całkiem nawet mu wyszło. Ja wiem, Ash Walker i Charles Webster już występowali w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, ale tak jak Państwo pewnie zauważyli, to down tempo klimat jest jednym z ulubionych obok tych głównych dwóch nurtów naszych dwugodzinnych spotkań, a te płyty pojawiały się, ponieważ bardzo znaczyły w minionym roku coś dla Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry, kołderka i uczestnictwo w audycji nie wykluczają się wzajemnie. Tak napisał pan Zbyszek, właśnie michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy. Jeżeli o tej porze korespondencja się państwu uśmiecha, no to mi jak najbardziej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 18:30 po czwartej. No i proszę bardzo, trochę hinduskiego nawet klimatu wdarło się do nas tutaj do Trójka Budzi Jazz and Bass za sprawą Nitina Soneya. Proszę bardzo. Dzisiaj tych klimatów jeszcze kilka będzie. Oczywiście będziemy oscylowali w dwóch głównych nurtach, które najbardziej nas interesują i które są trzonem tych naszych dwugodzinnych spotkań, ale proszę dać mi jeszcze 4,5 minuty, bo chciałbym wyemitować utwór z płyty, która dzisiaj pierwszy raz i w ogóle pierwszy raz w tej audycji, jedna z ważniejszych w 2020, a gdzieś przeszła bokiem. Everything is gonna be alright because God is on your side. No bo nie sposób przecież poznać każdą płytę, która okazała się w 2020 roku. Tę poznałem w tym tygodniu i od razu pomyślałem sobie, że w tym naszym down tempo początku naszej dzisiejszej audycji idealnie pasuje się w klimat. To brytyjski kolektyw muzyczny Salt, który w 2020, wspomnianym przed chwilą przeze mnie, wydał dwie płyty. Untitled Blackies i Untitled Rise. Ta pierwsza jest dziś w radiu tutaj ze mną. No i muszę Państwu powiedzieć, że w drugiej godzinie audycji do niej jeszcze wrócę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Paweł pisze, tak to jest, jak jest sobota, ręce i nogi chcą pospać, a rozum mówi, żeby wstawać, bo w radiu zaczyna się jazz and bass. Bardzo piękne słowa, w pół do piątej na zegarku. Więc co, jazz? Tak, ten nowoczesny, chociaż ten utwór ma już 20 lat. Kiedy w 2020 roku ukazała się płyta Blue Note Reimagined, jedna z naszych ulubionych płyt w minionym roku w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, często słuchaliśmy tego utworu w wykonaniu George Smith, ale czy kiedyś słuchaliśmy oryginału Rose Rouge, Saint-Germain? 20-letnia kompozycja z 20-letniej fenomenalnej płyty Tourist. Klasyka New Jazzu, tak śmiało mogę określić ten album i to wydawnictwo. A propos klasyki jazzu, no to dzisiaj w drugiej godzinie pewien nowy odcinek rozpoczniemy. Od razu powiem, że niecykliczny w tej audycji, no ale na prośbę i apele słuchaczy posłuchamy tych wielkich, którzy dekady temu stworzyli ponadczasowe dzieła. Ale jeszcze zajmijmy się tym, co mamy do zrobienia w pierwszej godzinie, a w pierwszej godzinie jeszcze przez kilka minut ten jazz, ale w wersji nowoczesnej. Thank you. Come on. Come on. 11 minut do godziny 5, od poniedziałku do soboty, od 4 do 6, Trójka budzi, dzisiaj jazz and bass. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest piękne, że możemy być w kontakcie. Niech jeszcze raz użyję tego słowa piękne. No a teraz znowu w tej audycji otwieramy drzwi do wytwórni stworzonej przez wielkiego Brytyjczyka, DJ-a radiowego, DJ-a imprezowego, producenta Gilesa Petersona. Wytwórnia nazywa się Brownswood Recordings. Ci z Państwa, którzy, można powiedzieć, w miarę regularnie spędzają te sobotnie poranki z programem trzecim Polskiego Radia, wiedzą i czują, że to nasz jeden z ulubionych labeli jazzowych, z których staram się czerpać dźwięki, by nasze uszy o tej porze czuły się dobrze. Czy to jeszcze śpimy, czy już zaczęliśmy dzień i jesteśmy na pełnych obrotach. Dziś bardzo dobry skład. Skład, który nazywa się Majsza. Tak. Ta nazwa już w tym paśmie się pojawiała przy okazji prezentacji debiutu tego sekstetu. There is a place, może Państwo pamiętają. Ale już wtedy przekonaliśmy się, że Londyńczyków naprawdę stać na wiele, a to, co robią, to bez wątpienia mocny znak jakości. Mały problem tylko taki, że na swoim koncie zbyt wiele albumów i nagrań nie mają. Do 25 września 2020 roku była to tylko ta jedna płyta, która zatytułowana jest, tak jak mówiłem, There is a Place. No ale potem zmieniło się troszeczkę, bowiem ukazał się ich nowy singiel, który trwa ponad pół godziny, ale na nim tylko dwa traki. Może nie postawili w tym momencie na ilość na tej płycie, ale na rozbudowaną jakość. Więc my dzisiaj sprawdzamy pierwszy raz w programie trzecim Polskiego Radia, co na tej pierwszej pozycji tego singla się dzieje. To znaczy, ja już to oczywiście sprawdziłem i mogę powiedzieć, że i na początku, i na końcu mamy troszeczkę rwetesu, troszeczkę zamieszania jazzowego, ale to, co jest między tym, przez długie minuty na pewno zasługuje na brawa. Zresztą proszę ocenić. Open the gates.